Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Size bir görevinizi hatırlatan müjdeli bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum sözüme. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden Deylemi rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men serrehu en yelkallaha azze ve celle gaden radiyen fel yüksülü salate aleyye. Kim yarın, yani yarın dediği, kıyamet koptuğu zaman, bu dünya bittiği zaman, ahiret hayatı başladığı zaman, Allahu Teala Hazretlerine, aziz ve celil olan Allah'a razı bir vaziyette, efendim kavuşmak, onun huzuruna razı bir vaziyette gitmek isterse, bana salatü selamı çok eylesin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tabi burada razı olan kim? Yani Allah'a razı olduğu halde gitmek isterse. Yani kul kendisi Allah'ın kendisine verdiği nimetleri, ikramları görünce razı olacak. Böyle bir razı vaziyette Allah'a kavuşmak isterse Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok etsin manasına gelebilir. Aynı şekilde Allah kendisinden razı olduğu bir şekilde Allah'a kavuşmak isteyen manasına da gelebilir. İkisi de güzel. Yani ya Allah kuluna çok nimetler, mükafatlar veriyor. Kul hoşnut ve razı oluyor vaziyetten son derece hoşlanıyor. Böyle bir vaziyette Rabbine kavuşmak için Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok getirmesi lazım. Bu güzel ama Allah kendisinden razı olduğu bir şekilde efendim Allah'a kavuşmak isterse Peygamber Efendimiz'e salatu selamı çok esin diye manası alırsak bu manada çıkabilir bu Arapça cümleden. İkisi de mümkün. Radiyen dediği yani ya Allah kendisinden razı ya kendisi Allah'tan razı manası gelebilir. İkisi de güzel. O halde bu müjdeli hadisi şerifin Hazreti Ayşe validemizin bize müjdelediği bu güzel hadisi şerifin durumun efendim bizde de hasıl olması için yani bizim de Allah'a o bizden razı vaziyette yahut biz onun verdiği nimetlerden, mükafatlardan ahiretteki efendim lütfundan razı vaziyette kavuşmak istiyorsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok salatü selam eyleyelim. Bunu şu bakımdan söylüyorum sevgili akra dinleyicileri. Cuma günü salatü selamı daha çok etmek hakkında Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Zaten her zaman Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmek Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyle emrettiği bir emir de ama cuma günleri özellikle Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok getirmek gerektiği de dini bir efendim konu, dini bir emir. O bakımdan salatü selamı çok edin. Elinizde tesbih, dilinizde salatü selam Peygamber Efendimiz'e sevginizi, saygınızı, bağlılığınızı ifade eden onun da size efendim şefaat etmesini sağlayacak olan salatü selamı çok eyleyin diye size dünyada ahirette fayda sağlayacak bir şeyi, müjdeli bir konuyu size böyle hatırlatmakla konuşmama başlamış oldum. Zaten bir insan Peygamber Efendimiz'in anıldığı yerde, adının geçtiği yerde ona salatü selam getirmesi lazım. Getirmezse burnu yerde sürter, dünyada ahirette efendim, durumu iyi olmaz. Peygamber Efendimiz'i kendisinden, ana babasından, evlatlarından, bütün insanlardan daha çok sevmesi gerekiyor Müslümanların. Çünkü gerçekten güzeller güzeli. Zaten aşık olmayacak, sevilecek bir insan. Ama ayrıca bu güzelliğin ötesinde bir gerçek var ki, İslam dininin bütün inceliklerini Resulullah'tan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a inmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan, en derinden yaşayan ve en güzel uygulayan Peygamber Efendimiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz'i sevmek, onu tanımak, onun hadislerini okumak, onun sünnetine aşina olmak, onun yolunda yürümek, Allah'ın sevgili bir kulu, mükemmel bir insan, olgun bir insan, kamil bir insan olmak için, çok iyi bir kul olmak için vazgeçilmez bir efendim yol. Vazgeçilmez, başka ikincisi olmayan tek yol olduğu için tabi Peygamber Efendimiz'e sevgi ve saygının çok derin olması lazım Müslümanlarda. Çocuklarımızı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgi duygusuyla yetiştirecek her türlü tedbiri, eğitimi yapmamız, sağlamamız gerekiyor. Çocuk Peygamber Efendimiz'i tanıyacak, sevecek, çok sevecek, çok candan sevecek ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine bağlanacak. Birinci hadis-i şerif bu. Cuma gününde salatü selamı çok edelim, her zaman çok salatü selam getirelim diye hatırlattığım bir konu. İkinci müjdeli efendim hadis-i şerif, bugünün size nakletmek istediğim hadislerinden ikincisi, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma tarafından rivayet edilmiş, Taberani'de var bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz'in müjdesi şöyle: Men selleme ala işrine racülen minel müslimin fi yevmin cemaaten ev surada. Sümme mâte min yevmi zâlike vecebet levül cennet ve fi leyletihi misle zalike. Bu çok güzel, müjdeli bir şey. Çok hoşuma gitti. Ben de kendi kendime bir karar verdim. Herhalde siz de aynı kararı verirsiniz hadis-i şerifin manasını dinledikten sonra sevgili dinleyiciler. Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, kim 20 kişiye, 20 adama diyor ama yani bu adam da olur, hanım da olur, büyük de olur, küçük de olur. 20 kişiye diyelim biz, 20 adama diyelim veyahut hadis-i şerifin tam anlamını vermiş olmak için. 20 adama, Müslümanlardan 20 adama bir günde selam verirse, cemaaten enfirada. Yani o insanlar isterse 20 adam bir arada olsun, 20 kişi, siz de ona selam veriyorsunuz. Veyahut tek tek olsun, 1, 2, 3, 4, 5, 20'ye tamamlansın rakam. Sünnemâte min yevmi zâlike. O gün vefat ederse, hani insanın bir eceli var, vadesi yetti diyoruz. O gün vefat ederse, böyle 20 adama selam vermiş, bu güzel işi yapmış olarak, o gün vefat ederse, selam verdi o günde, vefat ederse, vecebet levul cennet. Cennet ona vacip olur. Yani mutlaka cennete girer. Ve fi devleti misezer ki, bir gecede 20 kişiye böyle selam verirse gene aynı şekilde aynı mükafata erer diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi ben çok iyi anlıyorum. Hadisi rivayet eden Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten çok önceden bir menkabesini dinlemiştim. Bir arkadaşına buyurmuş ki, gel seninle çarşıya pazara gidelim. Demiş ki, ey Ömer'in oğlu, ben senin halini, huyunu bilirim, nasıl bir insan olduğunu tanıyorum. Sen öyle çarşıyı, pazarı pek sevmezsin. Çarşıda hileli tartılar olur, hileli ölçmeler olur, yalan yere yeminler olur, efendim aldatmacalar olabilir. Yani böyle dini bakımdan güzel olmayan şeyler olabilir. Şeytan efendim orada çok dolaşır. Onun için sen çarşıyı, pazarı esasında sevmezsin ama niçin çarşıya, pazara gitmek istiyorsun diye sormuş. Merak etmiş yani bu iştiyakı neden, niye çarşıya gitmek istiyor, sevmediği bir yer olduğu halde niye çarşıya gitmek istiyor diye. O da demiş ki, orada insan çoktur, selam verir, sevap kazanırız buyurmuş. Şimdi bu rivayet ettiği hadiste de konu biraz daha önümüzde aydınlanıyor. Demek ki 20 kişiyi tamamladım bir insan, tabii bu sokakta olmayabilir. Medine'nin o zamanki nüfusunu düşünelim. İnsanlar çok belki şimdiki gibi böyle izdihamlı, kalabalık değil. Sokaklarda belki çok yürümüyorlar ama çarşı pazarda o insanları bulmak mümkün. Onun için çarşıya, pazara gidiyor ki herhalde 20 rakamını tamamlamayı düşünüyor demek ki. Tabii muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, akredinleyicileri, yani selama bu kadar mükafat verilmesi biraz belki dikkatinizi çekmiştir. Garipsemişsinizdir. Neden? Selam efendim tanışmayı, tanışma muhabbet etmeyi, dost olmayı, dost olmak da güzelce, dostça güzel işler yapmayı sağlıyor ya, kademe kademe. Onun için selam güzel bir başlangıç, güzel bir kapı, bir yolun başlangıcı, yolun sonu çok güzel bir noktaya gidiyor. Onun için mükafatı, sevabı çok fazla. Onun için biz bu selama Müslümanlar olarak çok değer veririz. Tanımadığımız insana da selam veririz biz. Ben Almanya'ya gittiğim zaman Almanlarda da belki Türklerden etkilenmedir, bilmiyorum. Onu da gördüm. Yani apartmanda merdivenlerden iniyoruz. Tanımadığım bir Alman selam veriyor bana. Efendim yani ya, bu yabancı falan demiyor. Giyimimizden, kuşamımızdan, dış görünüşümüzden belli. Demek ki onlara da din adamları belki bu şeyi tembihlemişler. Yani selamlaşın falan diye. Herkes yolda tanımadığı kimseye bile selam veriyor. Bu bizim dinimizde, İslam'da çok önemli bir şey. Peygamber Efendimiz tanıdığınız, tanımadığınız kim olursa olsun selam verin diyor. Tabi selam bir dua. Çok derin bir dua. Yani insan selam verdiği zaman sadece bir merhaba demiş olmuyor. Selam sözünün derin manası ahirete kadar gidiyor. Yani o insanın cennetlik olmasını istiyoruz. Cennet nimetlerine ermesini istiyoruz. O manaya da geliyor. Darüsselam olan, selam diyarı, yurdu olan cennete girmesini de, Allah'ın selametliğine ermesini de, Allah'ın selamına mazhar olmasını da temenni etmiş oluyoruz. Aslında biz bir insana selam olsun sana dediğimiz zaman o selamın çok derin bir manası var. Başka kelimelerle bu manayı efendim sağlamak mümkün değil. Şimdi tabii bu hadis-i şerif müjdeli, çok güzel bir hadis-i şerif. Bunu okuyunca benim de karar verdim kendi kendime bu hadis-i şerifi uygulayayım diye. Yani şöyle 20 kişiyi nasıl tamamlayabilirim diye kalabalıklara gitmem lazım. Herkese selam vermem lazım ki dostluk, muhabbet, ahbaplık, kardeşlik, efendim, sevgi, saygı böylece toplumda yayılmış olur. Tabii ki çok güzel bir adet. İkinci efendim hadis-i şerif, müjdeli hadis-i şerif bu. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. Yine müjdeli bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Kısa efendim. Arkasından bir de tehditli bir hadis-i şerif okuyacağım. Biraz dengelensin diye. Efendim, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, yine Taberani'nin rivayet ettiğine göre, men semi'al müezzine fekale mislema yekulu felehu mislu ecrihi. Kim ezan okuyan müezzini duyarsa, yani Allahu Ekber diye başlıyor, minarede, camiden ezan okuyor. Ve onun dediği sözleri söylerse, tekrar ederse, onun sevabı gibi sevap kazanır diye Peygamber Efendimiz müjdelemiş. Biliyorsunuz ezanı okurken müezzin, Müslümanlıkta adab nedir? İslam ahlak. Ezanı bir kere saygıyla dinleyecek. İşini bırakacak, konuşmasını, sohbetini bırakacak. Ezanı güzel bir şekilde, saygıyla dinleyecek. Bir. İkincisi, bu ezanın sözlerini tekrar edecek. Müezzin Allahu Ekber deyince, o da Allahu Ekber diyecek. Eşhedü en la ilahe illallah deyince söyleyecek. Efendim vesaire. Hayale selah, hayale felahlarda la havle ve la kuvvete illa billahilazim deniyor. Yani haydi namaza gel, haydi felaha gel manasına gelen sözler söylendiği zaman o zaman deniliyor ki yani güç kuvvet Allah'ın verdiği bir şeydir. Allah nasip ederse olur. Yani Allah inşallah nasip ederse namaza geleceğim. Allah nasip ederse kurtuluşa ereceğim demiş oluyor. Orada bu sözler söyleniyor. Ama genel olarak müezzinin sözleri tekrar ediliyor. Peki müezzinin sevabı ne kadarmış? Yani onun sözlerini tekrar eden kimseye bu sevaplar veriliyor da acaba müezzinin sevabı ne kadar? Müezzinin sevabı çok fazla. Hazreti Ömer demiş ki eğer emir-ül müminin olmasaydım radıyallahu anh böyle söylüyor. Halife olmasaydım diyor müezzin olurdum. Yani en şerefli hizmet müezzinlik. Neden? İnsanları Allah'ın ibadetine çağırıyorsunuz. Hele bu şey olursa, Allah rızası için olursa, hani ücretsiz olursa, fi sebilillah olursa, hasbeten lillah olursa, tabii sevabı daha da yüksek oluyor. Efendim çünkü bir dünya karşılığı almıyor, ahiret sevabı bekliyor. Müezzinin sesinin eriştiği yere kadar efendim bütün mahluklar ona dua ediyorlar. Ve müezzinin günahları affı mağfiret oluyor. Yani uzun seneler, uzun zaman buna devam ederse çok çok büyük mükafatlar oluyor. Demek ki müezzinliğin, ahirette de müezzinlerin makamı yüksek olacak. Mahşer yerinde de kıymetleri fazla olacak, özel durumda olacaklar. Müezzinin sevabı gibi sevap alıyor. O halde ezanı dinleyelim. Ezanı tekrar edelim. Ezandaki manayı gönlümüzden tasdik edelim, takip edelim. Bu da müjdeli bir şey, sevap kazanmak için. Şimdi gelelim efendim tehditli olan hadis-i şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Tabarani'nin İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Men semi'an nida'e felem ye'tihi fela salate lehu illa min özrin. Yani bir insan ezanı duydu. Tamam. Nida yani müezzinin nidası, seslenmesi. Ezanı. Ezanı duydu. Kim ezanı duymuşsa felem ye'tihi, camiye de gelmemişse, ezanı duydu, Yine de camiye gelmedi. Fela salate lehu. Onun namazı yok. Evinde kıldı namazı. Yani kabul olmaz demek. Efendim namazı yoktur diyor. İlla min özrün. Ancak mazereti varsa, hani hastadır, kötürümdür, yol efendim yolda bir tehlike vardır, çok soğuktur, efendim bilmem çamurdur, sel vardır. Bir mazereti varsa müstesna, ama mazereti yoksa hayya ala salah, haydi namaza gel sözüne efendim icabet edecek, davete gidecek. Allah'ın daveti. Yani müezzin sesleniyor ama daveti yapan Allah. Cami de Allah'ın evi. Allah'ın evine Allah-u Teala Hazretleri davet ediyor. Zaten yani Müslümanın o kadar güzel pozisyonu var ki şu dünya hayatında, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki vallahu yedu ila daris selam. Daris selam olan cennete Allah sizleri çağırıyor, davet ediyor. Yani biz hepimiz cennete davetli insanlarız ve Allah tarafından davet ediliyoruz. Ne kadar güzel bir pozisyon, ne kadar şerefli, güzel bir durum bu. Çok güzel bir şey. Bu hayatımız için, hayatımız boyu geçerli olan bir davet. Allah bizi, biz insanları cennete çağırıyor. Tabii davete icabet eden cennete gidecek. Yok ben gelmem diyen cehenneme gidecek. Allah çağırıyor cennete ama gelmem diyen tabii cehenneme gidecek. Kim gelmem diyor? Allah'a asi olan gelmem demiş oluyor. Şimdi ikinci davet de her namazda minarelerden okunan ezan. Bu ezanın o kadar büyük şerefi, o kadar büyük kıymeti, o kadar büyük faydası var ki bir kere ezanın okunduğu yerde şeytan duramıyor. Ezanın sesinin duyulmadığı yere kadar gidiyor. Bir yerde 5 tane ev varsa ve orada ezan okunmuyor, kâmet getirilmiyor, cemaatle namaz kılınmıyorsa şeytan oraya hakimiyetini kuruyor. Oradaki insanları hükmü altına alıyor, esir ediyor. Tabii şeytanın esaretine düşmüş olan, hükmü altına girmiş olan insan da iyilikleri sezse bile, istese bile yapamıyor. Canı istiyor, kalkamıyor. Canı istiyor, yapamıyor. Canı istiyor, başaramıyor. Neden? Şeytanın esiri durumuna düşüyor. Ezan böyle önemli bir şey. Şeytandan kurtarıyor insanı ve çok sevaplar kazandırıyor. Tabii bir de ezanın davet manası var. Kuru bir sözden, kuru bir ilandan ibaret değil. Allah en büyüktür. Ben şehadet ederim ki Allah'tan gayri ilah yoktur. Muhammed şehadet ederim ki onun Resulüdür. Demek sadece böyle bir ilan değil. Ondan sonra bir de hayyâle selah var. Hayyâle selah var. Gelin bakalım. Hani Allah'ın da huzuruna gelin, namaza gelin, namazı kılın gelmiş oluyor. Bu davete icabet etmek lazım. Lebbeyk demek lazım. Lebbeyk ne demek? Kat kat eminindeyim, geliyorum demek. Yani hacca giderken hacılar lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlar. Ya Rabbi sen bize hacca emretmişsin, hacca davet etmişsin, geliyorum ya Rabbi. Emrini tutuyorum ya Rabbi, lebbeyk diye diye gidiyoruz. Bu şeye de lebbeyk demek lazım. Yani ezan duyulduğu zaman lebbeyk ya Rabbi demek lazım. Tamam ya Rabbi, davet ettin, geliyorum demek lazım ve gitmek lazım. Gitmek güzel. Yani sözün bir bakıma tehditli oldu, bir bakıma müjdeli gene. Gitmek güzel ama gitmemek tehlikeli. İçerim ben evde namaz kılıyorum. Gidiyorsun, kılıyorsun ama tembellik ediyorsun. Allah'ın davetini kabul etmedin, Allah'ın evine gitmedin. Allah'ın evine gitseydin attığın her adımda bir derece yükselecekti, derecen artacaktı. Bir günahın affolacaktı, sana bir hasene yazılacaktı. Her adımında böyle mükafat kazanacaktın. Camiye gidince de camide Allah mükafat dağıtacaktı camiye gelenlere. O mükafatları alacaktın. Senin namazın kusurlu bile olsa öteki iyi insanların iyiliği dolayısıyla sevapları sen de hisse alacaktın. Senin namazında grup namazı olduğu için, cemaat namazı olduğu için beraber kabul olacaktı. Evde belki senin namazını kusurlu olduğu için Allah kabul etmeyecekken orada cemaate uyduğun için o arada seninki de kabul oluyor. Garantili oluyor. Namazın kabul olmasa garantili oluyor. Tabii acaba Allah-u Teala Hazretleri niye bize namazı bu kadar emretmiş? Niye cemaati Peygamber Efendimiz bu kadar kuvvetle tavsiye buyurmuş? Çünkü namaz insanı günde 5 defa kendi kendini kontrole sevk ediyor. Vicdan muhasebesine sevk ediyor. Kötülüklerden çekiyor. Kötülükleri engelliyor. İyi insan olmaya yöneltiyor. Allah'ın kulu olduğunu hatırlatıyor. Allah'ın huzurunda onunla buluşturuyor. Mülakat nasip ediyor. Allah'la buluşmuş insan da bu beş buluşmanın arasındaki zamanlarda da Allah'a iyi kulluk eder, iyi insan olur. Bu faydası var. Tabi cemaate gelince de insan cemaatte öteki Müslümanlarla görüşüyor, efendim sevişiyor, dostu geliyor, muhabbeti ziyade oluyor, selamlaşıyor, selamlaşmaktan sevap kazanıyor. Düşünün camiye gelen bir insan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman camide tabi kaç kişi var, caminin avlusunda kaç kişi var? Camiye gelen o demin okuduğum 20 kişiye selam verme efendim şeyini kazanmış oluyor. Ne kadar güzel. Onun için camilere gelmemiz lazım. Camiler bizim toplantı yerlerimizdir. Müslümanlık ne kadar güzel bir din ki Müslümanların toplantı yerleri var. Günde 5 defa Müslümanlar toplanıyorlar. Camilerde toplanıyorlar. Gayet güzel yerler. Halı döşeli, kubbeli, nakışlı, süslü, levhalı efendim. Mübarek, böyle kötü şeylerin yapılmadığı, gürültünün, patırtının olmadığı ruhani yerler. Ne kadar güzel toplantı yerleri nasip etmiş Allah bize. Efendim adam camiye gelmiş, evde kalır. Olmaz. Yani dinin düşündüğü büyük amaçlar var. Hedeflediği büyük hedefler var. O hedeflerin hasıl olması için camiye geleceksin, namazı kılacaksın. Toplum, kuvvetli bir toplum olacak. Muhabbetli bir toplum olacak. Tabii filanca hastaymış, hadi ona yardım edelim. Filanca fakirmiş, hadi ona yardım edelim. Filancanın çocuğu yetim kaldı, hadi onu okutalım. Filanca kız, hadi evlendiriverelim. Tabii bir arada olunca insan tek kişinin yapamadığı nice hayırlı işleri de yapabiliyor. O bakımdan bu hadis-i şerif de bizler için, sizler için çok önemli bir hadis-i şerif oluyor sevgili kardeşlerim. Efendim, bu konuyu tamamlayan bir hadis daha okuyayım. Müsaade buyurursanız sözümü, sohbetimi tamamlayayım. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan bir hadis-i şerif Deylemi rivayet etmiş. Ben serrehu en yeskune buhbuhatel cenneti fel yezzemil cema'a ve inne şeytane ma'al vahid ve hüve minel isneyni ebat. Bu deminki sözümü tamamlayan bir konu ama biraz daha geniş anlamı var, onu söyleyeceğim. Kim cennetin ortasında, şöyle orta yerinde efendim bir şey yapmak isterse, efendim mekan tutup oraya yerleşmek isterse, kenarında köşesinde değil de tam böyle ortasında yerleşmek isterse, sakin olmak, mesken tutmak isterse, cemaate sarılsın, cemaate devam etsin, cemaati terk etmesin, efendim cemaate mülazim olsun. Yani topluluktan kopmasın. Tabii buradaki cemaat hem caminin cemaatine devam etmek hem de İslam toplumundan efendim böyle kopup uzakta tek başına kalmamak. Yani cemiyetten de uzak kalmamak manasında. Ve buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bunun izahı olarak fe inne şeytana mal vahid. Tek kişiyle şeytan onun yanındadır, uğraşır. Sen bunu yalnız yakaladın diye, hani kurdun bir zavallı kuzuyu çobansız, çoban köpeksiz, bekçisiz yakaladığı gibi yani. Bir kişiyle beraberdir şeytan. Tabii şeytan bir insanla beraber oldu mu o tecrübesiyle, efendim o dünya kurulduğu zamandan beri çalışmalardan elde ettiği tecrübe ve imkanlarıyla o insana ne oyunlar eder o şeytan, ne kadar zararlara sokar, ne kadar günahlara bulaştırabilir. O bakımdan bir kişidedir şeytan. Ve minel isneyni evad. İki kişiden daha uzak durur. Üç kişi olursa daha uzak durur. Üç kişiye söz geçiremez. Onun için ikiden daha uzaktır ama en aşağı üç kişi olmak lazım. Üçten de daha fazla şeyde olmak lazım. Sayıda olmak lazım. Toplumda olmak lazım. Topluluktan kopmamak lazım. Cemaatten ayrılmamak lazım. Bu da İslam'ın topluluğa verdiği değeri gösteriyor. Hakikaten insanlar toplu halde yaşamaktan çok büyük efendim avantajlar sağlamışlardır tarih boyunca. İnsan oğlu, insan nesli başka yaratıkların yanında beraber yaşamaktan medeniyetler kurmuştur, şehirler kurmuştur ve şehirlerde rahat yaşamaktadır, içinde yaşamaktadır. Dağda olsa aşkurtlar iner, saldırır. Efendim yabancı yırtıcı, parçalayıcı hayvanlar gelir. Efendim elektriği yok, yani şimdiki zamanı düşünelim. Efendim fırın yok, kasap yok, bakkal yok. Her şeyi kendisi sağlayacak. Tek başına yaşayan, uzak bir yerde yaşayan yani zor bir durumdadır. Ama topluluğun içinde bir sosyal iş bölümü oluyor. Herkes bir iş tutturuyor ve insanlar mutlu yaşıyorlar, rahat yaşıyorlar ve emniyet içinde yaşıyorlar. Topluluk çok güzel bir şey. Eğitim de toplulukta oluyor. Efendim, sevaplı işler de toplulukta oluyor. Onun için Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın bir şeyi var, rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Tirmizi ve Ebu Davud da rivayet etmişler rahmetullahi aleyhima. Yani kim böyle badiyede oturursa, badiye yani Arapların çöl dediğimiz kısmı, yani böyle şehir olmayan yerde. Kim orada oturursa efendim ne yapar? Duyguları şey yapar, sönükleşir, kurur efendim ve gaflete düşer diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Onun için tabii zaman zaman bazı işler dolayısıyla dinlenmek için ufak bir vesileyle insan şey yapabilir ama böyle bir yere gidebilir ama bunu bir genel efendim bir yaşam tarzı olarak şey yapmak İslam'da yoktur. İslam'da efendim böyle cemiyeti terk edip de dağ başlarında, mağaralarda yaşamak gibi şeyler yoktur. Onun için sevgili kardeşlerim şey yapalım, efendim cemaate bağlı olalım, topluluğun içindeki yerimizin kıymetini bilelim, topluluğa faydalı çalışmalar yapalım, camiye devam edelim, efendim böyle iyi güzel şeyleri birlikte yapmaya gayret edelim. Allah-u Teala Hazretleri tabii lütufları çoktur. Ben de hepsini bir konuşmada söyleyecek durumda değilim ama bugün söylediğim hadis-i şeriflerden epeyce güzel şeyler çıkar. Efendim, epeyce sevaplar kazanabilirsiniz. Dilerim ki Allah sizi çok çok sevaplara mazhar eylesin. Çok büyük mükafatlara erdirsin. Hem bu dünyada mutlu yaşayın. Efendim, gönlünüzce şen ve esen, ama tabii Allah'ın yolunda şen ve esen olarak efendim yaşayın. Hem de ahirette Allah Teala Hazretleri sizi sevdiği, razı olduğu kulları arasına alsın. Cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Çoluk çocuğunuzla, büyüklerinizle, akrabanızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle beraber sevgili Akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.